widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Thank you. more than all of these to be on horseback. Fires with roaring flames, but if the thunder's in my brain, I'd like to be on horseback. Some like the city, some the noise, some make chaos and others toys. If I was to have the choice, I'd rather be on horseback. Face. I'd rather be with you than flying through space. Some find it strange to be here on this small planet in who knows where. And when it's strange and full of fear, it's nice to be on horseback. Some are short and others tall. Some hit their heads against a wall. But it doesn't really matter at all when you happen to be on horseback. Hey, and away we go through the grass, across the snow, big round beastie, big round faces. I'd rather be with you than flying through space. This bridge, you should come. In summer, winter, rain or sun, it's good to be on horseback. Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przywitałem się z Państwem drugą częścią trzeciego albumu Mike Oldfielda, Omadon. To po Tubular Bells druga uznawana za najlepszą płytę w całym dorobku Mike Oldfielda. Teraz z kolei przed nami fragment płyty innego artysty, a właściwie innego zespołu, Gong, ale ta wersja perkusisty Pierre'a Merlena. Pierre Merlin's Gong, płyta Downwind, utwór tytułowy, w którym gościnnie na gitarze zagrał Mike Oldfield. Za nami utwór Downwind z albumu o tym samym tytule, Pierre Merlin's Gong, jako główny artysta Mike Oldfield gościnnie na gitarze. W roku 1979, czyli w tym samym, kiedy pojawiła się płyta Downwind grupy Gong, ukazała się też nowa płyta, nowy album Mike Oldfielda, Platinum. Płyta była o tyle charakterystyczna, że był to pierwszy album artysty z krótszymi utworami, a właściwie wręcz piosenkami. No i za chwilę będą Państwo mogli posłuchać paru z nich. Platinum, utwór tytułowy, później Punkadoodle i I Got Rhythm. Thank you. Wysłaliśmy trzech fragmentów z płyty Platinum, utworu tytułowego, później Punkadiddle i I Got Rhythm, a na koniec Taurus 1, fragment płyty QE2, czyli Queen Elizabeth II. Płyta kolejna, Majka, wydana w 1980 roku, nieco mniej udana od wcześniej nagranych przez Oldfielda. Teraz przechodzimy już do roku 1982, kiedy to ukazała się płyta Five Miles Out i to był pierwszy duży sukces komercyjny tego artysty. Komercyjny, no bo nazwijmy to, że wcześniejsze to były sukcesy głównie artystyczne, chociaż komercyjne przy okazji również. Five Miles Out, sporo piosenek w roli głównej Maggie Reilly i posłuchamy jej tutaj kilkakrotnie, dlatego że w kolejnym roku ukazała się płyta Crisis, gdzie również ta artystka wystąpiła w głównej roli jako wokalistka. Na początek jednak utwory z Five Miles Out, Family Man jako pierwszy. She had silky smile, she took a-